como é, como é, como uns baby, não? Como uns baby. Hello, and welcome to Commons Baby, free music for restless ears. Comezamos máis unha vez a emisión falando en inglés para saudar os nosos amigos alén. Isto aínda non é a emisión especial do terceiro cabodano de Commons Baby. Comezamos. Olá, de bares e amizades vai ser o guieiro desta 60ª emisión de Commons Baby. Imos cavilar un chisco no uso da música nos bares, falarvos de novos amigos que contactaron con nós nestes días atrás e tamén algunha novidade e máis cousiñas. O primeiro, unha mensaxe que nos chegou desde LA, Los Ángeles, California, de parte de Monk Turner. A mensaxe dicía máis ou menos así: I'd love to be included in a podcast. Thanks. Well, pois aquí saes xa, amigo Monk, cunha canción que fala dun bar, que cousa mellor, incluído no seu disco Coordinates. A canción chámase A Dive Bar of Main Street. Already high as the moon, drinking at his favorite dive bar. His family thinks he's a slob, 'cause ever since he lost his job, he doesn't get very far. To the fall of a man who lost get through. But there is a place that he can go where everyone knows his name. It's a little dive bar, a dive bar off Main. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Se gostastes da música de Monk Turner, tedes que saber que está preparando novo disco. E despois de visitar este antro fora da rúa principal, imos coa música nos bares. E a idea de falar disto ven a conto dunha conversa que tiven cun dos socios dun bar amigo, un bar no que só se escoita música libre, e o caso é que teñen intención de un día a semana por tamén música con copyright, intercalando sempre música copyleft polo medio. A estrategia é un pouco traer máis xente ao bar, porque todo o mundo sabe que a xente gosta máis de escoitar música que xa coñece, que coa que ten algún vencello emocional, que a música que elle é totalmente desconhecida. E de paso, polo medio, irlle metendo novas músicas libres desconhecidas para eles, supoñemos que na maioría dos casos, inda que se iso hará de escoitalas no mesmo bar, e iso é un pouco o punto de partida, reflexionar sobre o uso de músicas libres ou non nos bares, por que hai música nos bares, por que a xente vai aos bares, a uns bares determinados e non a outros. Mentres poñemos os miolos a andar, imos seguir con outro amigo, Fabián D'Alessio, que nos escribiu desde Barcelona para falarnos do seu proxecto musical Cocolix, que é do último EP publicado no netlabel de Belmont, No Source, chamado Futuro. Imos escoitar unha das cancións que máis nos gustan, chamada 60s French Pop. Dubidamos en metelo en Fora de Tono en Commons Baby, mas finalmente, falando con Fabián, acordamos metelo en Commons Baby. Thank you. Son Carlos Valcarce, el Depósito Morente. Estás escoitando Camos Baby. Músicas livres. Seguimos dándolle voltas ao tema de hoxe. Por o que dixía antes, de que a xente está máis confortable nun bar onde soe música coñecida para el, quería puntualizar que se cadra é un pouco ao revés, que non está cómoda e, por tanto, deixa de ir a un bar con música da que non goste, aínda que a coñeza. O ensaio emocional pode ser tamén negativo. Entendo e respecto a intención de darlle o xiro á música do bar para facelo máis rendível, mas a iso topolle dúas contras importantes que hei comentar despois do electro-rock erótico que os italianos Fluido, Anto e Místico nos traen. Contactáronos vía Llamendo para anunciar a saída do seu novo EP Seven Times, do que imos escoitar Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show signs of stopping, and my bars come for popping. The lights are too way down low. Let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Commons, baby. A primeira contra é que o bar se vendeu e moito como de música Creative Commons. Se mudas iso, traizoas de algún xeito o espírito co que naceu. Menos un a iso. A outra contra, para min a máis perigosa, é que se usas a música de ambiente do bar como xeito de traer máis xente, no fondo estás dando a esa música un fin lucrativo, un uso comercial, co cal se abre a porta que o 98% da música Creative Commons que puseras no local estaría tendo un uso non autorizado. E iso desmontaría a teoría de que se Creative Commons podes poñer a música nos bares. Ben, seguimos despois dándolle voltas ao tema. Agora imos con outro amigo e compañeiro de aventuras falangulleiras, un sarillo que non fica parado, impulsor da Liga Nacional da Cachisa, Villarda, Estornela ou como lle chamedes o xogo na vosa zona, Simer 103, rabudo músico de longa trayectoria que lanzou un novo disco, Exilio Interior, que podedes topar na Regueifa plataforma. Seguimos polo Carreiro do Can, que é precisamente un homenaxe aos vellos regueifeiros, o rap rural de antes de que se inventara o rap. Feita raya, agora estamos muy bien, que nos va una parte la área. No me te andes mintiendo, no me seas tan blancán, quien da va por los caminos, por lo carrero do can, por lo carrero do can. Por suposto, é moi complexo formar musicalmente a xente desde a barra dun bar, sobre todo a certas horas. Igual, organizar sesións DJ especiais, ter unha pantalliña ou algo onde, como nos vídeos, como nas canles de videoclips, se mostran os créditos da música que soa nese momento, se xente falara menos alto, escoitase máis, non sei. Máis de amizades. Circle of Friends é un EP de tres cancións dos barceloneses The Destroyed Room, banda que coñecimos hai xa tempo na man do net label Error Lo-Fi. Vos sodes os que nos escoitades e os músicos que nos escriben e comparten as súas cancións con nós, o noso círculo de amigos. Circle of Friends, this is a song to remind. Nothing to it. Abonda xa de poñernos serios por os, xa lle daremos máis voltas ao tema máis adiante. Imos seguir con músicas amigas, con máis músicas amigas, en concreto cun Nel Label arxentino ben rebulideiro, Blackfish Discos, que leva funcionando desde 2008, e nestes días estáse a mover moito polas redes sociais como Twitter e Facebook para dar a coñecer o seu catálogo. Creou unha Gonzalo Verde, que ao mesmo tempo forma parte da banda Quaker Doll, inscrita no Net Label, da que imos escoitar outra vuelta, recollida no seu disco de 2010, Milking Trash Mutante. Commons Baby, free music. Un saludo de Wild Honey para todos los oyentes de Commons Baby. Pois parece que sen sair do cuarto andamos os moito viaxeiros. Estados Unidos, Cataluña, Italia, Argentina e agora Indonesia. Xa vos descubrimos hai tempo o Net Label Yes No Wave, e agora presentámosvos outro máis, In My Room Records. Como seu propio nome di, promoven músicos de dormitorio, pop sinxelo e fácil de escoitar. Un dos últimos lanzamentos foi un EP de tres cancións, There Is Something I Need To Tell You, dos The Silent Love. Non vos podo contar moito deles porque non sei indonesio, mas deixo vos a ligazón no blog para quen queira atisbar un pouco máis. Thank you. Commons, baby. Tempo xa de marchar, aínda que antes de esquecer, quero lembrarvos que ademais de polo blog, polo feed do audio, Epiphonics e Radio Filispín, agora tamén podedes escoitarnos, se andades pola zona de Vigo, no 106.0 da FM por Radio Piratona. Un agarimosísimo saúdo para eles. Marchamos regresando aos Estados Unidos, de onde saímos ao principio do programa, coa banda Evils That Never Came, que descubrimos no recomendable blog Free Albums Galore, e dos que ficamos súpeto interesados no seu son. Imos escoitar Somebody See, do seu primeiro disco June, unha banda a ter en conta. Nada máis, en moi poucos días, horas case, prepararemos o noso especial terceiro cabo d'ano Commons Baby, con saúdos e algunhas das músicas favoritas vosas. Aínda tedes un par de días para mandar cousas, aínda que se pode ser antes de mañá, día 1 de novembro, moitísimo mellor. Nada máis, Commons bye bye. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. My baby's gone. Don't tell me to taste it, 'cause the taste is wrong. Do you see someone? See somebody? See somebody I don't? Do you see someone? See somebody? See somebody I don't? Complicated, 'cause my baby's gone. Commons, baby.